32 és molt gran perquè ocupa tot el món. 33 t'has de tenir, però més sàvia que Jesucrist. Trilogia del cel, missió, multitud, que companyia. Si el que vols és treballar, escopetes de guanyar, perquè t'emprenyes, Maitechu, és el de l'Espírit Sant, maquilin cost i molt apuntar. Quan et costa sossegar, l'abecedari comença per la i termina zumbejant. A dormir quan no hagis fet la feina del demés, que hi són gossos d'atura i tu goste no puc més. Maitechu és meu Déu, si vols Déu, Déu buscar, que agafis un bon pardals, que sigues el que has de guanyar. Escopetes de guanyar, dos catalans i un andalús, que la seta no es dirà. Treballar és treballar, a la birra i al xampan. Si dius cava, jo et diré, jo et diré, he acabat.